और जब कभी कोई सूरत नाजिल की जाती है तो इन्हीं मुनाफिकीन में वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया है। अब जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो वाकई ईमान लाए हैं, उनके ईमान में तो इस सूरत ने वाकई इजाफा किया है और वो इस पर खुश होते हैं।